w naturalny sposób pulsuje, bo jazz jest jednak puls. W naturalny sposób udało się Jankowicz tak napisać, że to po prostu stanowi jedność, jest spójne. Co również w przypadku tak trudnej muzyki, powiedzmy sobie szczerze, nie jest częstym zjawiskiem. Dlatego myślę, że zresztą Wołek... jeszcze jedna właśnie ważna sprawa. Wołek w swoim komentarzu do ostatniego tomika wierszy, niedawno wydanego pod tytułem Ktokolwiek, napisał, że dla niego poezja jest stanem permanentnego napięcia. I dalej pisze, że odbiorca, czytelnik praktycznie może każdą frazę tego wiersza czy tego tekstu przeżyć w swój własny, indywidualny sposób, może nawet za każdym razem inaczej. I jest to niewątpliwie wspólny punkt z muzyką jazzową, którą jazzmeni też grają za każdym razem inaczej. W zależności od warunków, czy na scenie, czy jak się czują i tak dalej. Więc mimo tej różnorodności, tych punktów bardzo różnorodnych, udało się stworzyć bardzo spójny efekt. I myślę, że to mogłoby być i będzie interesujące dla słuchaczy. I tak sobie myślę też, że mogło to ułatwić pracę autorowi tekstu. Kiedy już mam gotową muzykę, już wie, gdzie te akcenty można rozłożyć, jak to słowo ma płynąć, jaka ma być dynamika tego tekstu. Być może tak, tym bardziej, że Janek jest artystą wielu dyscyplin. Tak, to prawda. Człowiek renesansu. Tak, zarówno plastyk, jak i... Więc miał pewne doświadczenie i myślę, że tutaj spisał się znakomicie. A praca w studiu z tym szerszym zespołem, jak to wyglądało? No, byliśmy dobrze przygotowani, także w studio to... 2 dni. I gotowe. To wszystko trwało. Później tylko te drobiazgi oczywiście, które później już ugładzenie tego wszystkiego. Natomiast sama sfera muzyczna powstała dosyć szybko. No poza tym przy takim składzie instrumentalnym to myślę, że 2 wersje to maksymalnie, co można. Efekt, jaki można uzyskać, to nie ma sensu tego powtarzać po wielokroć. Mm-hmm. Ale to jest tak, że te pana kompozycje, to one czekały na te teksty Jana Wołka, czy to była muzyka napisana już gotowym pomysłem na płytę? Jak to wygląda? Od tej strony pańskiej myślenia o płycie jako kompozytora całości. W momencie, kiedy pomysł się pojawił i wiadomo było, że jednak będziemy zmierzać w tym kierunku, mm-hmm. Ja miałem kilka gotowych kompozycji jako kompozycje jazzowe, a nie z myślą o piosenkach. Ale to się zdarza, prawda, że często tematy jazzowe potem dopisujemy do nich tekst i stają się wielkimi hitami. No, amerykańska muzyka jest pełna choćby takich przykładów. Tak. Amerykańska u nas, tak. U nas jest inaczej trochę. Myślę, że we wcześniejszych nieco czasach to miało miejsce. Natomiast dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z jazzem współczesnym, gdzie niektóre elementy są jednak skomplikowane bardziej niż tylko standard jazzowy, to jest trudniej trochę napisać, trochę trudniej interpretować i trochę trudniej dotrzeć do słuchacza. Więc w każdym razie były to kompozycje były pierwsze, nie z myślą o tekstach, o piosenkach. Nazwijmy tak w cudzysłowie, no bo to przecież piosenki, prawda, takie na typowe nie są. Mm-hmm. Może nawet powiedziałbym, że jest pewna luka w tym naszym świecie jazzowo-muzycznym, gdzie brakuje takich projektów, które są jednocześnie wyrafinowanym, ambitnym jazzem plus wyrafinowany, ambitny tekst. I jest jakaś nisza, tak? Jakaś nisza. I na myślę, rynku. Że dla słuchaczy, którzy szukają czegoś podobnego, będzie to interesujące. No, też mam taką nadzieję. Płyta, wydawałoby się, że krótka, bo tylko 7 utworów, ale to są utwory długie. To są utwory długie, ponieważ no, trzeba pokazać. Każdy tam się musi pokazać w tym zespole. Umiejętności tych wszystkich wybitnych improwizatorów i wokalistki też. Agnieszka Wilczyńska to też od lat pana partnerka ze sceny. Tak, zdaje się, że niedawno minęło 20 lat, kiedy współpracujemy i większość płyt, które, na których był potrzebny wokal, ona zabezpieczała. Tak, ja pamiętam chyba takie spotkanie z Agnieszką w ubiegłym roku, kiedy ona obchodziła taki potrójny jubileusz, własne urodziny okrągłe. 20-lecie współpracy z nami. 30-lecie pracy artystycznej, coś takiego było. Chyba. Coś takiego było w zeszłym roku, tak, dokładnie ma pan rację. Życzę koncertów przede wszystkim. Jak najwięcej spotkań z publicznością, bo myślę, że to jest najważniejsze w tych czasach, obcowanie z muzyką na żywo, bo no, tej muzyki mamy wokół siebie tak dużo, tak momentami mam wrażenie zbyt dużo, że tylko spotkanie z artystą na żywo to jest to. Ma pan takie odczucie, że mamy za dużo wokół siebie dźwięku? Mam, hałasu? Rzeczywiście mam. O Boże, to jest dobre określenie. Mamy za dużo dźwięku, za dużo hałasu i być może dlatego coś, co pojawia się rzadko, nie jest hałaśliwe, jest wyrafinowane muzycznie i tekstowo, przyciągnie uwagę. Mam nadzieję, że tak się stanie. Tego życzę. Dziękuję uprzejmie. Andrzej Jagodziński, gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie. Thank you. nim zwlekał prysło szczęście i sen prysło. A pociągi co krok rozjeżdżają się w dal. W nich odjezdni, a wzrok jak stal. Rozjeżdżają się gdzieś, nie powrócą tam już. Po nich cisza i pleśń i kurz. Dom, gdzie nie czeka nikt. Dom, gdzie nie czeka nikt. Dom, gdzie nie jaśmin zapach stracił i płatki. To nie byłeś ty, czy czasem to nie byłeś ty? Co mówiłeś, bywa nie raz. Wiosna zna przecież te przypadki. Wspólne były dni i wspólne były nasze sny. Lecz zawsze jest jakiś kres. Nagle przekwitł bez. Drobny stres. Spadło kilka łez. W głowach chłód. W sercu nagły lód. Skąd ten brud i krzywe knut? Cierpkie brzmienie, kamienie słów. Więc przypadkiem nie właśnie ty zwałeś mnie jaśminą. Jagodziński, Wołek. To o tej płycie rozmawialiśmy przed chwilą. Andrzej Jagodziński był gościem Trójki. Jan Wołek jest autorem tekstów do tych 7 utworów na płycie Jagodziński, Wołek. Przypomnę Państwu skład zespołu: Agnieszka Wilczyńska, śpiew, Robert Majewski, trąbka, flygelhorn, Henryk Miśkiewicz, saksofon altowy, klarnet basowy, Jacek Namysłowski, puzon, saksofon sopraninowy, Andrzej Jagodziński, fortepian, Adam Cegielski, kontrabas i Czesław Mały-Bartkowski, perkusja. Andrzej Jagodziński i mam nadzieję wkrótce muzyka z tej płyty na koncertach. To jeden z wątków tej rozmowy. Rozmowy, do której będą mogli Państwo wrócić, jak zawsze w naszych podcastach audycji Mało Obiektywnie. Zapowiadałem, że dziś sporo zaproszeń na koncerty i na koncerty różne. Kryje się to wszystko pod hasłem dla każdego coś miłego, bo za nami już zaproszenia do Warszawy na koncert Roberta Kasprzyckiego, na koncerty Chopin na 5 fortepianów, Sławka Jaskółkę, do Olsztyna i Gdańska, teraz czas na Poznań. Poznań i 10 grudnia. To jest cykl koncertów Enter Enea Festival prezentuje. Jak Państwo wiedzą, spotkania nad Jeziorem Strzeszyńskim to zawsze jest lato, czerwiec, muzyka nad jeziorem pięknie brzmi, ale Enter Enea Festival od jakiegoś czasu organizuje także koncerty jesienne, a nawet zimowe. 10 grudnia o godzinie 19 w sali Ziemi w Poznaniu Anuar Brahem Quartet. Jeśli chcą Państwo wybrać się z Trójką na ten koncert, proszę dać znać pod dobrze Państwu znany adres mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Enter Enea Festival prezentuje Anuar Brahem Quartet 10 grudnia 2025, godzina 19, Poznańska Sala Ziemi. Thank you. Awake to Anuar Brahem. Pewnie tego utworu nie zabraknie na tym koncercie. 10 grudnia o 19 w Poznaniu Enter na festiwal prezentuje Anuar Brahem Quartet. I w tej sprawie mariusz.owczarek@polskieradio.pl mogą się Państwo wybrać na ten koncert. Obiecałem dwa spotkania i dwie rozmowy o płytach, o nowych płytach. No, ta następna ukazała się już jakiś czas temu. Naszym gościem za chwilę będzie artysta ukrywający się pod pseudonimem Strange Pop. Time to realize what we've done and said. It's gonna be the longest night till the day we're done. This game is very hard to play, but we are still on. You're gonna lose like you never cared. Now came the time to realize what we've done and said. It's gonna be a lonely night, very hard to take. But will it be the lonely life? Show me if you dare. Gość audycji mało obiektywnie Strange Pop, czyli Mike D, czyli Michał Dziadosz właściwie. Tak, to ja. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, witam Cię w Trójce. Spotykamy się, jak się dowiedziałem z Facebooka, na zakończenie Twojego press-touru, trasy promocyjnej Twojej płyty, która ukazała się już jakiś czas temu. Ghost in the Old Tape. To jest album, który gdzieś tam łączy się z naszym spotkaniem i rozmową sprzed roku mniej więcej, poprzednią płytą? Sprzed półtora roku. Półtora roku nawet, tak. Już, tak? Dlatego, że poprzednia płyta Urban Legends, czyli trzecia płyta Strange Popu, tak się złożyło, że po raz pierwszy była prezentowana właśnie u Ciebie. A teraz po raz ostatni jest prezentowana u Ciebie nowa płyta Ghost in the Old Tape, czyli czwarta płyta. Kółko zatoczyliśmy tak od jest. Początku do końca Twoich rozmów o muzyce. To jest jakieś rozwinięcie tematu, mam wrażenie. Ty siedzisz w tych latach 80. w tej swojej głowie i emocjach sprzed iluś lat i dobrze ci tam w tym świecie. W latach 60., 70., 80., ogólnie w latach, które były najlepsze dla muzyki. Natomiast w pewnym sensie jest to zakończenie cyklu, dlatego że no, ile można wracać do przeszłości. Teraz no, na następnych płytach trzeba będzie troszeczkę spojrzeć w przyszłość, w teraźniejszość. Oczywiście też troszkę w przeszłość, ale już nie bazując na wyłącznie na artefaktach, nie bazując wyłącznie na wspomnieniach, nie bazując wyłącznie na stylach, prawda, które kiedyś. Jeden z tytułów tego, właściwie kilka tytułów tutaj, ewidentnie przypomina mi Polska lat 80. No choćby Dempsey i Make Peace, to był słynny serial brytyjski, który w latach 80. był prezentowany w polskiej telewizji. Tak, w istocie. I VHS Ninja, to też dla mnie są lata 80. Tak, najbardziej. Rzeczywiście czwarta płyta Strange Pop, czyli Ghost in the Old Tape, była największym ukłonem właśnie najbardziej w kierunku lat 80. To prawda. Mhm. Na poprzednich płytach były różne podróże. Tutaj ta płyta była ukierunkowana właśnie w lata 80. Stało się tak między innymi dlatego, że po pierwsze kocham lata 80., po drugie musiałem się wyładować w tym kierunku, a po trzecie, choćbym nawiązywał do lat 70. i wcześniejszych, i tak dziennikarze, no może górnolotnie to zabrzmi, że na całym świecie, ale z różnych krajów i tak słyszeli w tym lata 80. i tak stwierdziłem, dobra, tak bardzo chcecie te lata 80., to dostaniecie je teraz bezkompromisowo na właśnie czwartym albumie Strange Pop. Ale to jest dlatego tak, że to są twoje lata młodzieńcze? Dziecięce, formatywne bardzo. To no właśnie, taka... o to mi chodzi. To jest ten czas, kiedy tworzy się człowiek, który potem idzie w życie, w przyszłość. To była bardzo istotna dekada. Można powiedzieć, że wówczas rzeczywiście zaczął się kształtować mój gust muzyczny i też temu się chciałem pokłonić na czwartej płycie Strange Pop. Mhm. Zaznaczam, czwartej płycie, która wyszła tak naprawdę w dość... bliskich odstępach czasowych. Tak, ostatnie 5 lat, 4 płyty. Na pewno to tempo będzie teraz zwolnione, także w razie czego uspokajam ewentualnych słuchaczy, spokojnie, Strange Pop nie znika, w przyszłym roku będzie singiel, dość długi singiel, ale o tym później, o tym kiedy indziej. Natomiast pełnowymiarowy album wyjdzie najprawdopodobniej mniej więcej za 2 lata. To jaki jest ten duch na tej starej taśmie? O rany, to za trudne pytanie. A jaki proste ten... pytanie. Taki prosty wymyśliłeś tytuł. Wszystko zależy od tego, jak do tego tematu podejdziemy. Czy podejdziemy do tego od strony technicznej, czy podejdziemy do tego od strony duchowej, czy filozoficznej. Skupmy się najpierw od technicznej, dobrze? Na początek. Po pierwsze technicznie. Technicznie, jakbyśmy podeszli. Technicznie duch tutaj jest przede wszystkim połączeniem świata analogowego z cyfrowym. Na poprzednich płytach starałem się bardzo mocno trzymać świata analogowego i prawie tylko i wyłącznie świata analogowego. Tutaj ukłoniłem się w stronę cyfry, czyli w stronę lat 80., kiedy cyfra powoli wchodziła. No to jest nieprawda, że lata 80. były cyfrowe w 100%. Lata 80. były analogowo-cyfrowe. To był przecież czas, kiedy pojawiały się pierwsze płyty kompaktowe w Polsce. Też, tak. Gdzieś to był ten przełom, kiedy najpierw tak niechętnie, bo jak to, na takim krążku niewielkim... To, co można było wcześniej na większym czarnym i ten czarny brzmi wciąż doskonale, to był czas przełomów. Prawda jest taka, że jeszcze w latach 90., nie wiem, czy pamiętasz, słuchaliśmy nawet na kasetach. Oczywiście. Ten analog był obecny dość długo. Ja ciągle mam gdzieś tam w archiwum domowym kasety sprzed lat, sprzed 90. Nie mogę tego powiedzieć. Moja wielka kolekcja pojechała na wysypisko śmieci, zostawiłem sobie tylko naprawdę perełki, jak na przykład oryginalną Ciemną Stronę Księżyca z lat 70. Pink Floydów, ale niestety. Chodziło im po prostu w ostatniej odpowiedzi o to, że to półtrwanie analogowe trwało dość długo. Zresztą tak naprawdę do teraz ten analog wśród koło nas się jest, znowu prawda? Zamknęło. Mhm. Przecież fala, którą się posługuje mówiąc do mikrofonu, jest falą fizyczną i zanim ona dojdzie do słuchaczy, zamieni się w falę cyfrową, potem znowu analogową i słuchacze znowu słyszą analog, prawda? Natomiast w dużym podsumowaniu lata 80. to był czas analogowo-cyfrowy i to chciałem właśnie tutaj podkreślić, a cała reszta, wchodząc w inne warstwy, no to już są wspomnienia bardziej subiektywne, bardziej obiektywne. Długa historia. Ale to ulubiony twój serial, Dempsey i Make Peace? Dzieciństwa, na pewno. Wolałem zdecydowanie Dempsey i Make Peace od Miami Vice. Aha. Dzisiaj niestety, jak wróciłem do tego brytyjskiego serialu z piękną Glynis Barber, zestarzało się tak strasznie, że nie polecam słuchaczom wracać. A. Zrobiłem to, żebyście wy nie musieli. Tak, no jednak to już lat 40 prawie. To przerażające, tak, ale w istocie tak, już prawie tak. Ale co, myślisz, że Miami Vice zestarzało się lepiej? Czy tak, myślę, tak, że zdecydowanie. Ten amerykański sznyt, tak? Amerykański sznyt, pewna dokładność, ale również dylematy, które były znacznie głębsze, znacznie bardziej dorosłe. Jednak mimo wszystko Dempsey Make Peace było skrojone pod taką widownię, no myślę, że niezbyt wymagającą przy całej sympatii oczywiście i do świetnej muzyki Alana Parkera. Nie tego Alana Barkera, innego Alana Zbieżność Barkera. Zbieżność nazwisk. Do wspaniałej pary, która reprezentowała... No Michael Brandon, tak? Tak, Michael Brandon i Glynis Barber, do ich wściekłego, wiecznie wściekłego szefa, który zawsze się do tego biednego Amerykanina przywalał, że tak brzydko powiem. Także no, sentyment jest, ale nie weryfikujcie go w rzeczywistości. Jeśli lubiliście ten serial, niech tak zostanie, nie wracajcie do niego, nie polecam. Niech zostaną w nas te emocje sprzed lat 10 czy nawet 40. Dokładnie. Już nie wnikajmy tak dokładnie w nasze metryki. Dobrze, ale to mówisz, że zamknięcie pewnego cyklu płyt, czyli 2026 to już będzie początek twojego myślenia o następnym cyklu? Tak, to jest u ciebie? To właśnie może nie tyle cyklu, co bardziej chodzi o zdefiniowanie i takie ukonstytuowanie, ostateczne ukonstytuowanie stylu Strange Pop. Żeby to już nie był manieryzm, żeby to nie były erudycyjne zabawy, erudycyjne puszczanie oczka do słuchaczy, którzy lubią różne klimaty sprzed lat, tylko żeby to już był bardziej ukonstytuowany i bardziej zdefiniowany styl strange popu. Ale taki modern pop? Taki na trzecią dekadę lat, czy XXI wieku? Oczywiście, czy? Że nie. Oczywiście, że nadal to będzie modern retro, prawda? Uh-huh. Chociażby dlatego, że mam tylko jeden syntezator cyfrowy i nie wiem, jak on długo ze mną zostanie. Kupiłem go specjalnie na okazję czwartej płyty. I już mi się znudził, bo jednak analogi to analogi, prawda? A, czyli jednak analogi to analogi. Analogowe brzmienie to analogowe brzmienie. Oczywiście, że tak. Cyfra oszukuje? Cyfra brzydko się miksuje. Analog, mimo tego, że wydaje się czymś topornym, czymś problematycznym, tak naprawdę sam się układa w miksie i sam brzmi bardzo wdzięcznie i bardzo ładnie rezonuje. I naprawdę to wszystko później stwarza bardzo przyjemną syntezę, która nie wymaga aż tak ciężkich nakładów pracy i aż tak ciężkiego kombinowania. Cyfra gryzie się z moją duszą. Cyfra jakoś tak... Nie mówię, że zawsze, nie mówię, że wszędzie, ale zdecydowanie wolę analog. Udało się pokazać tę płytę na żywo? Pokazać? W sensie w telewizji? Nie, niejednokrotnie, ale... na koncertach? Na razie nie. Jestem jednoosobowym oddziałem i na razie nie planuję koncertów, aczkolwiek powoli to konstytuowanie i definiowanie tych przyszłych wcieleń Strange Pop rzeczywiście idzie bardziej w stronę koncertową, rzeczywiście idzie bardziej w stronę takiego grania live. Mm-hmm. Bo to byłaby taka podróż, myślę, też sentymentalna, nie taka wspólna odbiorcy i ciebie jako artysty, takie spotkanie. Zresztą powiem ci szczerze, że myślę, iż nie ma specjalnie wyjścia, dlatego że jeśli cały świat niedługo zacznie składać muzykę dzięki sztucznej inteligencji, to tak naprawdę wiarygodni muzycy to będą tylko ci, którzy będą występować na żywo tak naprawdę. Lub będą mogli w jakiś sposób, nie wiem, czy za pomocą streamingu, czy za pomocą mediów społecznościowych zaprezentować swoje granie właśnie na żywo. Myślę, że to będzie nieuniknione, czy chcę tego, czy nie, będę musiał wyjść ze swojego studia do ludzi. Mhm. Wiesz, czyż... niezbyt dobre czasy chyba. No niestety tak, ale... A to wszystko w tę stronę idzie, tak? Nie będzie można odróżnić już muzyki stworzonej przez AI, czy tam SI, jak ją zwą, tak ją zwą, od tej przez prawdziwego człowieka? Na poziomie takim, powiedzmy, że podstawowym, będzie to ciężkie do odróżnienia, ale na dłuższą metę i tak, na takim poziomie duchowo, nazwijmy to brzydko, ezoterycznie, wibracyjnym, myślę, że ludzie zmęczą się tak naprawdę tym tematem i nastąpi za jakiś czas powrót do prawdziwej, analogowej, żywej muzyki. Natomiast jeszcze niestety przed nami, podejrzewam, że dość ciężka próba i dość ciężka rewolucja właśnie AI-owa. No, najprawdopodobniej niedługo moi znajomi, którzy nigdy się nie zajmują muzyką, nagrają lepsze płyty niż ja nagrałem kiedykolwiek, ale czy to będą ich płyty do końca? To już nie wiadomo. Czyli ten balonik jest ciągle pompowany, tak? Ta bańka jest coraz tak, bardziej... Tak. Coraz większa. Rośnie i rośnie, aż pęknie? Zdecydowanie tak. Algorytmy się cały czas karmią, algorytmy cały czas przyjmują nowe wektory, cały czas się wzbogacają. To wszystko rzeczywiście zaczyna brzmieć coraz bardziej wiarygodnie. Oczywiście pojawiają się wśród muzyków, takich bardziej tradycyjnych, różne głosy. Często spotykam się z takim podejściem spokojnie. Chodzi tylko o lekkie wykorzystanie sztucznej inteligencji. Nie chodzi o to, żeby ona nagrywała za nas płyty, ale to też jest niebezpieczne myślenie, bo nawet drobne elementy w aranżacji, które będą skomponowane w sztuczny sposób, nie będą nasze. Więc to trochę bez sensu. No, jeśli muzyka ma odzwierciedlać emocje człowieka, żywej istoty, czującej, myślącej, to chyba masz rację, że to trochę bez sensu. Choć nigdy nie miałem przyjemności skomponowania czegokolwiek, więc to tylko mogę myśleć o tym z perspektywy odbiorcy. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby to było prawdziwe. Oczywiście. Nie wydaje mi się, żeby to, co stworzy maszyna w jakiejkolwiek formie, mogło być prawdziwe. Obawiam się jedynie takiego scenariusza, że ludzie na jakiś czas przestaną akceptować delikatną chropowatość i delikatny brak sterylności. To trochę takie zjawisko jak w świecie graficznym, prawda? Skoro wszystko się dziś graficznie poprawia w Photoshopie, każda modelka na okładce musi wyglądać wspaniale i w pewnym momencie te modelki zaczynają wyglądać jak kosmitki, ale to nikomu nie przeszkadza, bo wszyscy się już przyzwyczaili do jakiegoś standardu. Obawiam się, że w muzyce też może dojść do takiego procesu. Spotkałem się nawet z opiniami bardzo doświadczonych muzyków, producentów, realizatorów, którzy twierdzą, że właściwie nie da się tak naprawdę dziś nie stroić wokalu. Nie da się tak naprawdę dziś nie przygotowywać tego wokalu komputerowo, bo skoro wszyscy to robią, to my też musimy. Ja osobiście się z tym nie zgadzam, staram się od tego uciekać, dlatego w muzyce strange pop jest jeszcze sporo tradycyjnego, przybrudzonego ognia. I tego się trzymajmy. Tak jest. Michał Dziadosz, Mike D, Strange Pop, gość trójki, gość audycji Mało Obiektywnie. Bardzo, bardzo dziękuję i życzę Państwu miłego weekendu. Strange Pop, The Longest Night i VHS Ninja. To artysta, który ukrywa się pod tym pseudonimem i rozmowa o płycie Ghost in the Old Tape. Czas się żegnać. Szybko nam mijają te dwie godziny w audycji, mało obiektywnie, a na zakończenie premiera Agencji Muzycznej Polskiego Radia z 28 listopada. Duet Janusz Strobel i Paweł Pańta. Płyta w wersji cyfrowej już jest, w wersji winylowej ukaże się w styczniu nowego 2026 roku. Samba for Terex. Janusz Strobel, Paweł Pańta. Na zakończenie tego naszego spotkania duet gitarowo-basowy. A my słyszymy się w niedzielę po 19 w naszym paśmie koncertowym. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.